بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tukiwa katika darsa yetu hii nyingine baada ya salati al-asr, baada ya swala hii ya alasiri, kama ilivyotangazwa kwa madarsa ambayo tutaendelea nayo katika muda huu ni darsun fi tafsir, ni darasa katika tafsir. Na kwa masiku haya ambayo tuko nayo, tumechagua kwamba tusome tafsiri ya suratu Ibrahim. Sura hii insha Allah Taala ndio ambayo tutaendelea nayo kwenye darasa yetu, na nyinyi mnafahamu ahmia, umuhimu wa ilmu ya tafsir, ilmu tafsir ahmiyatuhu adhima, adhimatun jidda. Ilmu ya tafsiri ya kitabu cha Allah Jalla wa Ala, umuhimu wake ni mkubwa sana. Lianna sharaf al-ilmi bi sharaf al-ma'lum, kwa sababu kama inavyofahamika, utukufu wa ilmu unaambatana na utukufu wa kile kinachosomwa. فالتفسير أو علم التفسير يعرفنا على مراد كلام الله جل وعلا في كتابه. علم التفسير ينتفهميش أسيس نكت سميشا مراد ومنين يا الله سبحانه وتعالى كن كتاب شاك وكبتية. علم التفسير ndio tunafahamu maana ya Qur'ani. Kwa kupitia ilmu ya tafsir tunafahamu ahkam mbalimbali almutaalliqa bilmukallafin, hukumu mbalimbali ambazo zinafungamana na waliokalifishwa na sheria. Kupitia ilmu ya tafsir tunafahamu القصص وأخبار أمم الماضية. تنفهم فيسا نخبار مبالمبالي زكويلي زنيماتي أمباز متنغولية. لكن كتك علم تفسير بنا موعظة والعبر نبتكان دنياك موعظة makubwa tu, na pana mazingatio mengi ambayo watu wanayapata. Lakini fi ilmi tafsir, katika ilmu ya tafsiri vile vile pana baraka, kuna kubarikiwa, kwa kuwa ilmu hii inadurusu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa al-Qur'an. والقرآن مبارك وفيه بركة. قرآن مباركيوة عندنا ياكي بنا بركة. كويفو هي علم عظيم، علم كبوة، نفع ياكي منفع ياكي كويتو سيسي نمينجي سانا. Sasa ni juu yetu kutakasa nia zetu wakati tumekaa kuisoma darasa kama hii, ili tuweze kupata ule ujira unaokusudiwa, kadhalika tuweze kufaidika na zile khairat za ilmu hii. Ikiwa moyo wako una malengo tofauti katika darasa kama hizi, au pengine mathalan umekusudia jambo jingine lisilokuwa ilmu wal istifada, pengine usifunguliwe ilmu kama hii, ikawa upo darasani hapa usikia lakini huelewi, au unaelewa ukiwa hapa lakini ukishatoka hapa baada ya kumi kasahau, au ukawepo ukasikia ukaelewa lakini usinufaike, ikawa ilmu ile haina manufaa kwako, kwa sababu haikubadilishi katika dini yako na katika nyendo zako, huko vile vile. Yote haya yanaweza kazalishwa na ubaya wa nia. Yakulu Allahu jalla wa ala, in ya'lami Allahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Allah jalla wa ala akijua katika nyoyo zenu khairi katika mambo mnayofanya, katika hali mlizokuwa nazo, basi atakupeni khairi katika yale ambayo mmeyakosa. Baada ya mukaddima huo wa kunasihiana na kuwekana sawa, tumesema darsa yetu itahusiana na suratu Ibrahim. Sasa hapa pana mukaddima muhimu kutanguliza kabla ya kuanza kusoma hiyo tafsiri yenyewe, na huo ni mukaddimatun tamhidiyya an hadhihi sura. Huu ni utangulizi wa maandalizi kuhusiana na sura hii. Wa fiha arba'atu nuqat, katika utangulizi wetu huu tutagusia nukta nne insha Allah. An-nuqtatu al-ula at-ta'arrufu ala hadhihi sura, nukta ya kwanza tutajaribu kutaka kuifahamu sura hii ni sura ya namna gani, ina mambo gani ndani yake, tutaliangalia hiyo, na hii nukta ya kwanza. Wa an-nuqtatu athaniya, nukta ya pili, sababu tasmiyatihi bi surati Ibrahim, tutaona pia sababu ya kuitwa kwake sura hii kwa jina hili, yaitwa surat Ibrahim. Limadha sumiyat bihadha al-ism, kwa nini sasa imeitwa kwa jina hili? Hii nukta ya pili. An-nuqtatu athalitha, nukta ya tatu, sababu nuzuli surat Ibrahim, sababu ya kuteremka au kuteremshwa sura hii, surat Ibrahim. Wa an-nuqtatu ar-rabi'a wal-akhira, fadlu surat Ibrahim, fadhila za sura hii, surat Ibrahim. Kwa ikhtisar, hadhi muqaddimatun tamhidiyya. Tuanze na nukta ya kwanza, at-ta'arrufu ala hadhihi sura, tunataka tuijue sura hii walau kwa ikhtisar. Surat Ibrahim hiya suratu ar-rabi'atu ashara fi tartibi al-mushaf al-sharif. Surat Ibrahim ni sura ya 14 katika ule mpangilio wa sura kwenye msafu huu mtakatifu, basi mahala pake ni sura nambari 14. Watuaddu suratu Ibrahim من الصور المكية نا ينحسبوا سورة إبراهيم ni katika sura za Makka al-Makkiyya ay nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Makkah al-Mukarrama. Sura hii iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mji wa Makka. Lakini baadhi wa mufassirin, baadhi wa fasiri من المتقدمين وفسير وزمان الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين أمنكو بهذه قول زاو بهذه ونسيمة كما كتك سورة إبراهيم زنفولي وآيامبيلي تستثنى منها الآيتان زنفولي و kwenye sura hii aya mbili, nayo ni aya 28 na aya 29. Fahuma ayatani madaniyatan, hizo aya mbili, aya 28 sura Ibrahim na aya 29, iko kauli kwamba hizo ni aya mbili za Madina. لكن في الجملة سورة إبراهيم سورة مكية. لكن كو جملة ومامبو زلزقوا نينجي كتك آية زاكي نزا مكة ويفو نسورة مكة. هي قولي يكو سيمكو مبانا آية مبيلي نزا مدينة إكو الحاصل هايوزي كذورو kule kusema hii ni sura ya Makka kwa sababu al-hukmu lil-aghlabiyya, si ndio? Hukumu ni ya zile nyingi ambazo ni za Makka. Adadu ayatiha 52 aya, idadi ya aya zake sura hii ziko aya 52. Surati Ibrahim ina aya 52, aya ya kwanza mpaka ya 52. Baadhi wanaochuoni hupenda kutaja kama faida, lakini mambo ambayo si muhimu sana kwa tulabu al-ilm, lakini tutayataja tu kwa sababu ni faida. Wanasema pia adadu kalimatiha, Surat Ibrahim idadi ya maneno yake zile mufradat ni 831. 31 wa 800, idadi ya maneno yake ni maneno 831. Wengine wanasema wa adadu hurufiha, na idadi ya herufi zake sura hii ni herufi 3461. Surati Ibrahim wako wanaochuona wamehesabu mpaka huruf harfan harfan. Watuambia kwamba herufi zake ni 3461. Wa hiya fil juz'i athalithi ashar, Surat Ibrahim ipo katika juzuu ya 13. Ukitazama zile ajza, basi ni juzuu ya 13. Kwa ufupi umepata sura ya kuitambua sura hii ambayo tuko nayo sisi. Surat madha? Suratu Ibrahim. Inatosha hiyo katika nukta ya kwanza. An-nukta thaniya, nukta ya pili, tulisema nini? Sababu tasmiyatihi bimadha? Surat Ibrahim. Nukta ya pili ni sababu ya kuitwa kwake kwa sura gani? Surat Ibrahim. أهل العلم هاس علماء وتفسير ونسيما تختلف أسباب التسميات في الصور القرآنية مرة ينجزنا تفوتيان سباب za majina, majina ya sura za Qur'an, baina suratin wa ukhra, baina ya sura moja na sura nyingine, kwa sababu hizo sura pia majina yake ni tofauti. Sasa utofauti huu wa majina pia una sababu mbalimbali, lakini unasema wa ghaliban ma yarji'u sababu tasmiyati ila madhmuni sura, mara nyingi ghaliban, kwa maana pengine kuna baadhi ya vitu vikatoka kwenye kaida hii. Mara nyingi marejeo ya sababu ya jina la sura ni kile kilichobebwa na sura yenyewe. Mara nyingi sura hupewa jina kwa kuzingatia ile maudhui inayozungumziwa na sura ile. Au unaweza kusema kwa kuzingatia kile ambacho tahwi hadhihi sura, sura hii inakibeba, min qasasin wa ahkamin wa ibar wa ghairi dhalik, katika visa mbalimbali, ahkamu mbalimbali na mazingatio mengineyo. Sasa wanatuambia kwamba fa suratu Ibrahim la tahtaju, yani ayuha talib, la tahtaju litafsiri sababi tasmiyatiha bihadha alism. Surati Ibrahim wewe huhitaji kupewa tafsiri ya sababu ya kuitwa kwake kwa jina hili. Fasmuha yashrahu sababa tasmiyatiha binafsi, wanasema jina lake sura hii inasherehesha sababu ya kuitwa kwake jina lenyewe, kwa maana suratu Ibrahim tarwi qissata nabiyillah Ibrahim alayhi salam wa huwa khalilullah. Utaiona suratu Ibrahim kwa sehemu kubwa imeelezea kisa na habari za nabii wa Allah Ibrahim alayhi salam, abul milla, misimamo yake ya kiimani, maisha yake na jamaa zake ambao walikuwa wakiwalingania, maisha yake na watoto wake ambao walikuwa ni anbiya kabla ya kuwapata na baada ya kuwapata, na vile alivyokuwa akiwalea. Nubdha, kuna ufupisho wa maisha na historia ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salam katika sura hii, na mwenye kuisoma analiona hilo wazi sana, linadhihiri. Na nyinyi mnamfahamu Ibrahim. Kwa hiyo wanasema walihadha summiyat bismi, kwa sababu hii basi ndio sura hii ikaitwa kwa jina lake, kwamba ni suratu Ibrahim wa huwa nabiyullah. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba sura hii kad qaddamat suratu Ibrahim kathiran min almawaqif al-imaniyya lihadha an-nabi Ibrahim alayhi salam. Surati Ibrahim imetupa sisi mambo mengi sana katika misimamo ya haq ambayo alikuwa nayo Khalilullah wa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, kipenzi cha Allah na mtume wa Allah, baba wa milla, mila hiya la ilaha illa Allah, fahadha abuha, huyu ndio baba wa mila hii. Sura hii imetuelezea baadhi ya misimamo yake ya kiimani ya kufurahisha. Kwa mfano ukitazama surati Ibrahim aya 39 na aya 40, aya za mwishoni mwishoni kule, utaona msimamo mzuri aliyokuwa nao Ibrahimu alayhi salam, ambao una funzo kubwa sana kwetu. Allah anasema katika aya hizi, akimzungumzia nabii wake Ibrahim pale Allah jalla wa ala alipomruzuku watoto akampata Ismail na Ishaq baada ya kuwa ni mtu mzima, na alimuomba Allah sana ampe kizazi ambacho kitarithi kazi anayoifanya. Allah kwa hikma yake alikuja kumpa watoto hawa na kumuitikia dua yake, Ibrahimu alayhi salam akiwa ni sheikh tumzima tayari umri wake umekwenda. Sasa Allah anasema akimzungumzia Ibrahim namna alivyomshukuru Allah kwa neema ile aliyopewa, alhamdulillahilladhi wahabali ala alkibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah anasema alhamdulillah, sifa njema zote ni stahiki ya Allah, kwa sababu lamu hapo ni lamu alistihqaq, au anasema lamu alikhtisas kwa sababu imekuja baada ya ismu maana. Sifa njema zote ni stahiki au ni maalumu kwa Allah, alladhi ambaye wahabali ala alkibari, amenipa bure mimi juu ya utu uzima niliyokuwa nao, Ismaila wa Ishaq, kanipa mtoto Ismail na kanipa Ishaq. Inna rabbi la sami'u ad-du'a, hakika hasa mula wangu khaliqi, mula wangu aliyeniumba ni msikivu mno wa dua. Sasa wanasema ulama, Ibrahimu alayhi salam qad i'tarafa fi hadhihi al-aya bi ni'mati Allah ta'ala alayhi, amekiri kwenye aya hii ile neema ya Allah jalla wa ala kwake yeye, na Allah akalinukuu hilo na anatueleza sisi. Lakini aya inayofuatia utaona Ibrahim alivyokuwa na ufahamu mzuri wa neema hii, neema ya watoto aliyopewa. Ibrahimu ameifahamu vizuri sana kwamba wakati gani neema hii itamsaidia. Faqad arafa alayhi salam anna ni'mat Allah ta'ala alayhi tatajalla fi ni'mati al-iman wal 'amal as-salih. Alifahamu Ibrahimu alayhi salam kwamba hii neema hii ya Allah iliyo juu yake ya kupata watoto itadhihiri na matunda yake yataonekana kwa kusuhubiana na neema ya iman na al-'amal as-salih. Na ndiyo maana hakufurahia tu kule kupata watoto na kushukuru akaishia hapa, bali akasema rabbi ij'alni muqima as-salah, ya Allah nijalie mimi ni mwenye kusimamisha swala, kisha wa min dhurriyyati, na katika kizazi changu kwenye familia yangu wawe ni katika ahlul iman. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah na kuomba itikia dua. Mawkifu hii yanatufundisha vitu vingi sana, kwamba waweza ukapata neema lakini ili ufaidike nayo watakiwa muombe Allah akupe hifdhi ya neema hiyo. Mfano ni'matul awlad wa dhurriya, neema ya watoto, neema ya kizazi ni neema kubwa sana. Na pengine wewe mwenye watoto na kizazi usigundue hilo. Ukitaka kujua watoto na kizazi ni neema, watizame wale ambao wamekosa watoto, wanavohaha, walivyokuwa na unyonge, mpaka mtu anajiona kama vile hana haja ya kuishi. Nini bwana? Ah, mimi bwana mimi sizai bwana. Sina kizazi bwana. Fuatilia vipimo, nimeonekana na tatizo. Tizama mtu anapata ule unyonge. Tizama jamii, kwa sababu jamii zetu hazina dini na akhlaq. Tizama jamii inavombeza. Na ni jambo ambalo wala yeye hana pengine si sababu ya kufikia huko. Aqdarullah al-mu'lim. Ikiwa upande wa wanawake ndio kabisa, hali inakuwa mbaya katika watu hukosa raha, na wanakerwa kwenye jamii wakikosa kizazi ni wanawake. Zile adha anaanza kuzipata kwa watu wake wa karibu, familia yake, familia ya mume wake, tasemwa, tabezwa. Sasa watoto ni neema kubwa sana, lakini pengine kwa kuwa tunao watatu, wanne, tano, sita, wachukulie jambo sahali tu. Pamoja na hayo, pamoja na ukubwa wake neema hii, inahitaji muombe Allah akuhifadhie neema hii iwe na maslahi na wewe na jamii yako. Nayo ni kuwaombea watoto wako wapate imani, wal'amal bil iman, wapate imani na kufanyia kazi nini imani. Ndicho alichokifanya Nabiullahi Ibrahim baada ya kupata wana, akaomba salah. Katika kubwa aliyoomba watoto wake wawe ni watu wa ibada. Jamaa, si mazingatio makubwa haya? Yani ukichukua hili na yanayofanyika kwenye jamii yetu, sababu lazima sisi tuzungumze mambo alafu tuangalie na jamii ili tufikishe ujumbe. Ndio maana yake sisi leo tukibashiriwa umepata mtoto bwana, ahali yako amejifungua, ah, raha kwelikweli, raha. Mbio hapo utakimbia kwenda kumuona pengine na kutafuta majina mazuri mazuri haraka haraka, si jambo baya. Pengine baada ya hapo ukafanya mambo ya kisunna ikiwa unajua sunna, na wengine ufanya mambo ya bid'a, ima ukafanya akika, tafuta kijimbuzi kama ni binti, au mbuzi wawili kama ni walad alibni, ukafurahi, ukachinja, ukagawa nyama, mkala nini bwana, pata mtoto bwana, pata kijibinti bwana, pata kibarobaro, raha kabisa. Wengine ambao hawafuati sunna wakafanya bid'a, yakasoma maulidi, kuna maulidi ya kuzaliwa yakapigwa yale, watu wakala maulidi ya 40 siku wanatolewa nje, furaha ya kupata mtoto. Zote ni furaha hizi, hata kama ziko kwenye makosa. Wengine wakafurahi mpaka wakapitiliza, wakaenda kwenye ushirikina, furaha iliyopitiliza hiyo. Mwanangu mwenyewe ndio huyu huyu, wacha nikamwekee ulinzi kidogo, kwa mtoto akapelekwa kwenye shirki huko, kwenye matambiko. Watu wakachinjia matambiko, wakamtambikia mtoto, mambo ya shirki. Akafungwa vihirizi vya kumhifadhi na mahasidi, watu wenye vijiti wasije wakamroga. Furaha zilizopitiliza zinakwenda kwenye shirki. Yote hii ni kuonyesha watu wanavyopenda watoto wao. Sisi huwa tunayafanya haya ya kisheria na yasiyokuwa kisheria, lakini mustakbali wa kufikiria, sasa Allah amenipa mtoto, haya ni masuhulia ya kumtengeneza huyu awe mtu ambaye atanufaika yeye mwenyewe na dini yake na kuninufaisha mimi na kuusaidia Uislamu na Waislamu. Na kazi ya kumtengeneza mtoto huyu, kwa hivyo cha kwanza kabisa akiwa bado mchanga ni addu'a, umuombe sana Allah amhifadhi mtoto yule, usimsahau kwenye dua zako, na umtaje kwa kheri kila mara kwa kumuombea kwa Allah. Nasema hivi ni wazazi wachache sana wanayakumbuka haya, kwamba hili nalo katika mambo ya muhimu. Siku mbili tatu sija kwenye dua, sija muombea huyu mtoto, sija kumbuka mawepsi, sija mapempers, ndio mambo tunakumbuka hayo. Na hata wa mama zao kazi yao ni hiyo. Simelewa eh? Kwa hivyo hii ni mfano tu wa zile mawakifu nyingi ambazo tutaziona kwenye sura hii za Nabiullah Ibrahim, ambazo zina mafundisho mengi sana. An-nuqtatu ath-thalithah, nukta ya tatu katika mukaddima wetu huu wa tafsiri ya surati Ibrahim, tulisema tutaangazia sababu nuzuli surati Ibrahim, si ndio? Sababu ya kuteremka sura hii kama ipo. Kwa kweli surati Ibrahim kama inavyoelezwa na ulama ni miongoni mwa sura ambazo nazalat fi mawaqifa mutaaddida, imeshuka katika matukio tofauti tofauti, wala haikuja kwa ajili ya tukio moja peke yake. Na kilichokuwa maarufu kwenye elimu ya tafsir kwamba mara nyingi ayat al-Qur'aniya tanzil fil ghalib wifqan lil haditha allati hasalat imma ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam au ma'a ahad ashabihi. Mara nyingi Qur'ani, aya za Qur'ani hushuka mara nyingi kuwafikiana au kufuatana na tukio ambalo limetokea, ima limemtokea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au limemtokea mmoja katika masahaba zake. Sasa Qur'ani inateremka pale kwa ajili ya kueleza hukumu, au mara nyingine kupongeza, au wakati mwingine kukemea na kukanya kwa jambo kama hilo lisitokee tena, wa hakadhi. Kwa hivyo wanasema maulamaa wengi kwa tafsiri kwamba haiwezekani kuifunga sababu fulani kwamba hiyo ndiyo sababu ya kushuka surati Ibrahim. Falihadha la yumkin hasru sabab nuzul surati Ibrahim fi sababin wahid. Kwa hivyo ni jambo gumu kuifunga surati Ibrahim na sababu moja, lakini ni vizuri wakati zinasomwa zile ayat, ikiwa ni aya iliyokuja baada ya tukio fulani likatajwa tukio hilo, kwa sababu matukio yako kadhaa. Kwa hivyo haina sababu maalumu iliyopelekea sura nzima kuteremka, bali aya zake zilishuka katika matukio tofauti tofauti kama tutakuja kuona wakati tunasoma inshallah. An-nuqtatu ar-rabi'atu wal-akhira, ni fadhila za surati Ibrahim. Kauli yenye nguvu ni kwamba hakuna dalili yoyote iliyokuja kufusisha surati Ibrahim na fadhila maalum. Hakuna kauli yoyote wala ushahidi wowote uliokuja kuhusisha surati Ibrahim na fadhila maalum, kama ilivyokuwa katika baadhi ya aswar zimetajwa kwa fadhail muayyan. Lakini inaingia surati Ibrahim kwenye fadhila ya kwamba ni sehemu katika Qur'an, na nyinyi mnafahamu inna qira'ata sa'iril Qur'an al-Karim khairun wa ajru min Allah jalla wa ala, kusoma Qur'an yote kwa ujumla wake, surati Ibrahim na sura zingine zote za Qur'an, kusoma Qur'an kwa ujumla wake ni jambo lenye kheri na ni jambo lenye ujira mkubwa. Kwa hivyo surati Ibrahim itaingia chini ya nukta hii kwamba ni sehemu katika Qur'an. Kwa hivyo msomaji wake atapata fadhila zile ambazo anapata mtu mwenye kusoma Qur'an. Miongoni mwa fadhila hizo ni zile zilizotajwa na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, wengi mnaijua, rawahu al-Imam Tirmidhi, ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Abdullah ibn Mas'ud anasema kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, man qaraa harfan min kitabillahi falahu bihi hasana, yoyote atakayesoma herufi moja tu kutoka kwenye kitabu cha Allah ana yeye, kwa maana atapata yeye kwa herufi hiyo jema. Walhasanatu biashri amthaliha, tumeyasema, na jema moja ni kwa kumi mfano wake. La aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba mkusanyiko wa hizi herufi tatu alif lam mim kwamba ni herufi, sisemi hivyo. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, lakini alif peke yake ni herufi, lamu peke yake ni herufi, na mimu peke yake ni herufi. Kwa hivyo ukisema alif lam mim, hizi ni herufi tatu, kwa uchache una thawabu 30. Sasa surati Ibrahim inaingia katika fadhila hii ambayo imetajwa hapa, lakini kusema kwamba kuna fadhila maalumu kabisa kwa sura hii, hadha lam yarid, sawa sawa, hili halijaja. Nafikiri kijimukadima hiki kimeeleweka, menielewa?